Yaşanan oncağını vurur seni birer birer. Ne başı var ne de sonu. Kendini kandırma, elbet kapanır bu defter. En başından söylemiştim, benle oyun olmaz demiştim ama dinlemedin. Zaten bir anda sevmiştim seni, çok geçmez unuturum. Yaşanan oncağını vurur seni birer birer. Ne başı var ne de sonu. Kendini kandırma, elbet kapanır bu defter. En başından söylemiştim, benle oyun olmaz demiştim ama dinlemedin.